Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam w Mikrokosmosie. Mikrokosmos do godziny 6 na antenie Trójki. Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Zaczynamy od głosu, którego dawno nie było. Takie mam wrażenie, że stęskniliśmy się odrobinę za Sievertem i od czasu do czasu chyba trzeba nadrabiać takie zaległości. Pan Artur z Torunia pisze: dzień doberek, Toruń wita po dwugodzinnej przespanej nocy. Ja też witam po dwugodzinnej przespanej nocy i zapraszam na wspólnie spędzane, mam nadzieję, 2 godziny do godziny 6. Czekają nas ważne koncerty w najbliższych dniach. Mamy ważne koncerty za sobą, bo ten tydzień obfitował w wydarzenia nie tylko stricte muzyczne, choć nadal koncertowe. Będę o tym wszystkim opowiadał, bo byłem świadkiem. Ale zacznę od koncertu, który odbędzie się za tydzień. Dokładnie za tydzień. W naszym kraju pojawi się formacja Rival Sons. Thank you. Rival Sons. Pojawią się 28 listopada, w piątek za tydzień w warszawskich Brydach. To będzie jedyny polski koncert na tej trasie koncertowej i będzie to niezwykłe wydarzenie. Wiem, miejsce nie jest zbyt obszerne. Zespół nie jest najbardziej znanym zespołem na świecie, który przyjeżdża do Polski, ale wiem, że ci wszyscy, którzy wybiorą się za tydzień do warszawskiego klubu Hybrydy, nie zawiodą się. Na pewno znajdą tam dużo dla siebie z muzyki, którą znają, choć niekoniecznie w utworach, które znają. Zresztą będę jeszcze o muzyce tego amerykańskiego zespołu trochę w dzisiejszym Mikrokosmosie opowiadał i trochę tej muzyki również w wersjach koncertowych w dzisiejszym naszym spotkaniu się znajdzie. A teraz artysta, który na scenie muzycznej jest od 40 lat z haczykiem. Znany właśnie, trochę nieznany. Znany bardzo dobrze w kręgach muzyków, jeżeli chodzi o odbiór szerszy, no to nazwisko Robert Wyatt może coś mówi. Może się kojarzy z westernami, ale żeby przyporządkować utwór konkretny, no to nie jest takie proste. Given free will, but within certain limitations, I cannot will myself to limitless mutation. I cannot know what I would be if I were not me. I can only guess me. So when I say that I know me, how can I know that? What kind of spider understands arachnophobia? I have my senses and my sense of having senses. Do I guide them or they need? The weight of dust exceeds the weight of settled objects. What can it mean, such gravity without a center? What can it mean, such gravity without a center? Neither bone nor limb. moje ręce właśnie trafił dwupłytowy album Different Every Time Roberta Wyatta. Człowieka, który swoją karierę muzyczną zaczynał w połowie lat 60. Zaczynał niemal na tej samej scenie co zespół Pink Floyd, który swoją pierwszą trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych rozpoczął z zespołem The Jimi Hendrix Experience, którego zespół rozpadł się po 2 czy 3 latach funkcjonowania, a nazywał się The Soft Machine. Na nowej płycie, właśnie, trudno powiedzieć, że to jest zupełnie nowa płyta. Nie, to zbiór utworów najważniejszych dla Roberta Wyatta. To na pierwszej płycie z tego dwupłytowego zestawu i tam między innymi utwór Free Will and Testament, a na drugiej płycie utwory, w których przez lata pojawił się Robert Wyatt w roli gościa. Obok Ani Garbarek, obok Hot Chip, obok zespołu, no tutaj nie będzie zaskoczenia, obok zespołu Happy End, ale do tej drugiej płyty jeszcze dzisiaj wrócę. Chciałbym sięgnąć teraz po inny utwór zespołu The Soft Machine. Nie zaśpiewa tutaj Robert Wyatt, nie pojawi się w żadnej formie, ale utwór wykonywany przez jeden z naszych ulubionych zespołów. Dawno ich nie było, prawda? The Mars Volta, wiadomo, że nie istnieją, ale ten utwór w ich wersji, niezwykły, Memories z repertuaru The Soft Machine. Wracajmy do Roberta Wyatta, jego nowej płyty. Na drugiej płycie, na tym albumie, Wybór. Tak jak powiedziałem, Ania Garbarek, Hot Chip, ale jest też Phil Manzanera, jest Björk, wszystkiego najlepszego, jest John Cage i jak się okazuje, te początki w połowie lat 60., które zbliżyły zespół The Soft Machine do zespołu Pink Floyd, ciągną się, te kontakty ciągną się do dziś. Obok Roberta Wyatta, Nick Mason. Lots of Takie dźwięki na nowym, starym albumie Roberta Wyatta, Different Every Time. Na drugiej płycie tej, gdzie z utworami, w których Robert Wyatt udziela się gościnnie. Tu razem z Nickiem Masonem, ale na tej drugiej płycie również Phil Manzanera się pojawia, więc tych związków z Pink Floydami trochę ciągle jest. Wybieramy się do stodoły. Kto był, ten ma swoją wersję tego, co się wydarzyło w tym tygodniu na koncercie Morrisseya. Ja zacznę od tego, co się wydarzyło przed koncertem, czyli 30-minutowy miks, 30-minutowy kolaż fragmentów muzycznych i niemuzycznych, ale ważnych telewizyjnych momentów dla Wielkiej Brytanii przede wszystkim z lat 70. i 80. wypowiedzi królowej, a obok utwory chociażby Chrisa Andrewsa, Yesterday Man. Ucieszyłem się bardzo, kiedy usłyszałem ten utwór ponownie, ale były też utwory zespołu The Ramones i cała masa utworów zespołów, o których nigdy w życiu nie słyszałem i w ogóle nie jestem w stanie przyporządkować ani nazwy, ani utworu do jakiegokolwiek wspomnienia. Taki miks zaprezentował nam na początek Morrissey na koncercie w Stodole. Ale skoro wspomniałem Chrisa Andrewsa, no to zabrzmi teraz Yesterday Man, tylko w takiej dziwnej wersji. I'm a yesterday man. Yesterday, I thought, oh. Utwór z 1965 roku Chrisa Andrewsa w przekładzie Roberta Wyatta, znajdujący się zresztą na jego nowym albumie. A sam Morrissey, który pojawił się po tym 30-minutowym przekładańcu telewizyjnym, w doskonałej formie, uśmiechnięty, szczęśliwy, rzucający co chwila teksty, które miały brzmieć jak polskie słowa. Troszkę mu wychodziło, trochę nie wychodziło, ale było nieźle. No i w pewnym momencie po 5-6 utworach wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. Morrissey podszedł do mikrofonu, chciał coś powiedzieć. Powiedział, may I just say one thing? Ale nie powiedział nic, dlatego że ktoś coś krzyknął z widowni, a może ktoś czymś rzucił, a może wydarzyło się coś innego. Tak naprawdę nikt nie wie, co się wydarzyło. W każdym razie Morrissey powiedział, to było bardzo niemiłe, odwrócił się, zaśpiewał jeden utwór tyłem, stojąc tyłem do widowni i zszedł ze sceny. I tak zakończył się koncert. Potem były poszukiwania winnego, potem były jakieś straszne rzeczy, ale koncert trwał 20 parę minut. Dzień wcześniej, czy 2 dni wcześniej zadzwonił do mnie Piotr Kaczkowski i powiedział, jeżeli chcesz iść na Morrisseya, to ja znajdę dla ciebie bilet. Ja mówię, nie, nie mogę. Nie mogę, bo tu praca, tu obowiązki. Nie mogę iść. Widziałem 3-4 lata temu, nie mogę teraz. A Piotr mówi, słuchaj, ale to może być jego ostatni koncert. No dobra. No właśnie. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. I will be in the bar with my head on the bar. I am now a central part of your mind's landscape, whether you Ile osób, tyle komentarzy i tyle pomysłów, by powiedzieć, co się sądzi na ten temat, bo nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi. 20 minut po tym, kiedy Morrissey zszedł ze sceny, na scenie pojawił się menadżer i powiedział: Morrissey nie czuje się bezpiecznie. Has left the building, padło to określenie, i jest już w drodze na następny koncert w Krakowie. Mam nadzieję, że dziś w piątek w Krakowie wszystko było dobrze i mam nadzieję, że udało się tym, którzy postanowili jednak pojechać na ten drugi koncert z warszawskimi biletami. Zostało to, co się wydarzyło dwa dni temu, wynagrodzone. Ale tu potrzebuję Państwa pomocy i informacji od Państwa, co i jak to było dziś w Krakowie. Mam nadzieję, że było wszystko dobrze i było najpiękniej, jak to tylko możliwe. Ja powiem tylko jedno. Nie lubię tłumów i nigdy nie będę ich lubił i nigdy nie będzie podobało mi się to, co tłum potrafi z człowiekiem zrobić. Ale będą też tacy, którzy skomentują tak, jak w tytule tego utworu. Ale te jego utwory są niesamowite zawsze, będą niesamowite zawsze z największą przyjemnością de Morrisseya. Będę sięgał i myślę, że państwo również, niezależnie od tego, jaki się ma pogląd na to, co się wydarzyło. A jak było w Krakowie, no to czekam jeszcze na informacje od państwa. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl 71335 numer SMS-u. Dlaczego mi państwo nie przypominają, że nie podałem tych informacji? No i mikrokosmos.info .pl, nasza strona internetowa. Pan Artur pisze, podpisuje się obiema rękami i nogami pod pańskimi słowami dotyczącymi zbiorowisk chociażby. A propos zbiorowisk, i tu już będzie w bardzo pozytywnym sensie, we wtorek. I tutaj było pozytywnych komentarzy cała masa, może nie tak dużo, bo to aż tak mocno nie elektryzuje jak coś złego. Coś dobrego zawsze elektryzuje mniej, ale komentarze po warszawskim koncercie wtorkowym w Hydrozagadce zespołu Mono, z tego co wszystkiego co widziałem, niesamowite, i zazdroszczę bardzo tym wszystkim, którzy mogli usłyszeć znowu ten niezwykły japoński zespół na żywo i przede wszystkim przeżyć w środku siebie ich muzykę. Jeszcze jedno, obiecuję ostatnie zdanie o Morrissey'u. Podobno w Krakowie wszystko tak jak trzeba z bisami, z więcej niż jednym. Na koniec prawdopodobnie niedzielny utwór, no i wszystko w porządku, ale odrobina niesmaku pozostanie. Ostatnie, to było ostatnie, naprawdę ostatnie dziś zdanie o koncertach Morrissey'a i o nim samym. Amona Amono, podobno było przepięknie, wzruszająco. No, te koncerty mają to do siebie, że słucha się tej muzyki, ale tak naprawdę to się ją przeżywa. Tak naprawdę to są takie momenty, że się w ogóle o muzyce nie myśli, tylko myśli się o swoim życiu, o tym, co się w nas w środku dzieje, o tym, co dla nas ważne i to, co i o tym, co nas mocno porusza albo poruszy za moment, albo poruszyło przed chwilą. Podobno tak jest na koncertach Mono. Ja to mogę tylko potwierdzić ze swojej strony. Cicho i delikatnie, ale nie do końca, bo emocji tam mnóstwo. Teraz też będzie cicho i delikatnie i z emocjami. Thank you. Pan Konrad pisze, słucham po czterotygodniowej przerwie pierwszy raz. Znów w drodze do pracy, znów jest moc. Pozdrawiam śnieżnie. A ta muzyka kojarzyć mi się zawsze będzie z George'em Winstonem i z jego utworem chociażby December. Sophie Hutchings. Spodobało się Państwu 2 tygodnie temu, przed tygodniem również. To dzisiaj 2 utworki, Bloodshed Skies i Stray od Sophie z jej przed chwilą wydanej, udostępnionej w internecie małej płytki. Z Australii wprost, więc to na pewno nie, na pewno, raczej nie śnieżne. Przed tygodniem też przypomniałem zespół, który bardzo często się pojawiał swego czasu w Mikrokosmosie, w coverze, w znanym utworze, w nowej wersji z nowego singla, ale tam na pierwszym miejscu, ten najbardziej znany ich utwór, I Am The Mountain. Through the waves like I cut through my skin with a knife.